Вся радості наша, покрий нас от всякого зла, чесни Твої. Чесним Твоїм омофором. Радуйся, радості наша, покрий нас от всякого зла, чесним Твоїм омофором. Благодати Твоєї я, і я вірю.